بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د تلویزیون درنو لیدونکو او د ارادې د نشریې محترم لوستونکو، هیله ده زموږ سلامونه او ښې هیلې ومنئ. ډیرو درنو لوستونکو، لکه څنګه چې خبر یاست، د روان عیسوي کال د فبروري په 26 نیټه د طالبانو د تحریک د مشرتابه لخوا یو فرمان نافذ شو، چې په دغه فرمان کې د افغانستان د مجسمو ماتول و. په دې اړوند افغانانو د افغانستان دننه په ایران، پاکستان او د دنیا په ګوټ ګوټ کې خپل افغانانو او هم یو شمیر لرغون پیژندونکو او د ملګرو ملتونو استازو خپل غبرګونونه وښودل. موږ د دې مسلې د توضیح او د وضاحت لپاره د افغانستان دوه علمي، جهادي او مشهوره شخصیتونه، چې یوې مولوي صاحب سید محمد اسحاق عرب او بلې مولوي صاحب عبدالسلام حقانی دی، چې دې دواړو په دغه 23 کلونو کې د جهاد سره اړیکې درلودې او په جهاد کې شامل وو، و هم دا ډول برسیره د جهاد نه د مهاجرینو سره هم د اسرائیل سره خدمتونه کړي دي. البته کله چې موږ خدمت وایو، د مهاجرینو اولادونو ته تدریس کړی دی، هغوی سره هر راز مادی او معنوي مرستې کړي دي. نو دوی دواړه تر اوسه پورې هم د هجرت په محیط کې اوسیږي او دلته دواړه موږ سره تشریف لري. نو زه د ټولو د مخه د دواړو راتګ ته هرکلی وایم او لوی څښتن دې دوی ته د هر قدم په وړاندې اجرونه ورکړي. موږ به اوله پوښتنه د مولوي صاحب تاسو نه داسې شروع کړو چې ستاسو په نظر د موزیم ساتل یا د موزیم د منځه وړل څه رقم کار دی؟ ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زما عرض دا دی چې یوازې د موزیم د مسلې د وضاحت نه، بلکې د هغې پخوا کې د افغانانو د دې 23 کالو د دربدرۍ او د مشکلاتو سره سره چې کوم شپې ورځې تیر کړي دي، غواړم چې داسې یو فضا په افغانان جوړ کړي چې دغه افغانان د دغه مشکل نه ور خلاص کړي، او هر هغه مشکل چې د هغه افغانانو چې په دې 23 کالو کې په اور سوځي، بچي مړه شوي، کورونه سوځېدلي او د پردو په کنډوالو اوسیږي او د پردو په دشتونو کې اوسیږي، دغه دربدرۍ ته خاتمه ورکړل شي او افغانان د خوشحالۍ او د نیکبختۍ ورځې او مرحلې ته ورنږدې شي. په دې کې شک نشته چې افغانان په دې نن سبا د ټولو دنیا د نښې او د نشانې او سمبول جوړ شوی، او دنیا غواړي چې د هر لارې نه افغانان داسې یو محاصرې ته راټول کړي چې څنګه په دوی داسې الزامونه ولګېږي چې د دغه معضلې نه ونوځي. نو که موږ د هوښیارتیا نه کار وانخلو او غیر مسئولانه کارونه زموږ نه سر ونیسي او یا صادر شي، نو زموږ د خپل ملت درد لا اوږدوو او لا موږ د مشکل سره مخامخ کوو. زما په سوچ علما زموږ د دین رهبران دي، او زه هم غواړم چې زم خدای پاک ما هم د دین یو لارخودون که ده ده اومد ده پاره ده رحمت سبب جور شون. خوزه داویم چه دو علما و خویدل دنور و به نسبت دیر دین تا و عقیده تا ضرر رسی. خود ده پخوا که حق علما چه ده افغانستان سیاسی چاریم پلاس نیولی نو ده اغوی خویدل راتلون که تاریخ ده پاره د ټول علماو د پاره دی درد سر او د غوی د پاره یو لوی د غوی د دعوت د پاره یو لوی صد باب جوړیدل شي. دا کوم نن سبا چې مونږ اورو چې د طالبانو د تحریک یا خو د رهبری مقام نه او یا د غوی د سترې محکمې د خوا نه چې کوم د بتانو د ماتولو کوم امر شوی ده، زه دا نه غواړم چې زه د بتانو دفاع وکم او یا نعوذ بالله د بتانو یو مدافع وکیل جوړ شم، مګر زه دا من حیث یو ورور ستاسو، یو افغان ورور ستاسو، د خپل معلوماتو په بنیاد دا مشوره وړاندې کوم چې قرآن کریم خو داسې فرمایي چې ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوان بغیر علم. تاس ده هغه کسانو معبودانو تا بد رد موائی چه آغوی ده الله نغیر نور خل را بولی، که تاس ده نورو ادیانو او دینینو پیروانان ده آغوی اغا معبودانو تا بد رد وائی نو آغوی استاسو رب تا بد رد وائی. او د دې په خوا کې هغه مصداق ښه پرې ثابتېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ملعون من سب والدیه فقالوا یا رسول الله ایسب الرجول والدیه کیف یسب الرجول والدیه فقال اذا سب الرجول والده فيصب والده واذا سب امه فيصب مو الحديث. وي نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي چه آغا سڑه ملعون ده ده خدای پا لعنت که خخ ده چه آغا خ پا المور پلارتا لعنت وي. نو خلقو ده محمد رسول الله نتا پوز کهي چه داسی مدس سوک پیدا کیگه چه خ پا المور پلارتا لعنت وي. وي او سڑه که پاسیگه ده بلچا پلارتا لعنت وي، آغا ده پلارتا لعنت وي، او چې هغه بیا د دې مور ته لعنت وایي، هغه د دې مور ته لعنت وایي. نو بنا ان د خپل مور په لار د لعنت ویلو باعث او ذریعه خپل همدا سړی جوړ شو. نو موږ که د نورو ادیانو هغه معبودان یا هغه خلق هغه آثار چې هغوی ورته احترام قایل دی بدرد وایو یا ماتوو یا د هغې حد کشان کوو، نو نن سبا فضا داسې جوړ دی چه مسلمانانو په هر کنج کنار که الحمدلله هلته دعوت رسیدلی ده، مساجد شته، دعوتونه شته، او خاص طور لکه په سریلانکا او جاپان که زمونږ مساجد دی چې دا نن سبا د دې ویرې احساس کیږي چې هغوی زمونږ مساجد وران کی، د مسلمانانو کورونه وران کی او مسلمانانو ته هغوی ضرر ورسوي. په بل حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من آذا مسلما فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. چاچه و مسلمان ته ضرر ورسول په حقیقت کې هغه ما ته ضرر ورسول، او چاچه ما ته ضرر ورسول په حقیقت کې هغه رب العزت ته ضرر ورسول. زما مشوره داسې دی چې په دې نن سبا کې چې کوم مسلمانان په مضایقه کې راګیر دی، په دغه وخت کې دغه عمل زه مناسب نه ګڼم، او نه د اسلامي اصولو سه داسې مجال هم پکې وینم چې یو سړی پاسیږي په خپل سوچ سره او یا د یو دوه او دریو کسانو په فتوا سره داسې یو عالمي معاملې ته لاس واچوي. زه به د یو مشاور په شکل زه طالبانو ته به داسې عرض وکړم که دا مسله د ملت یو شتمنۍ وي او دا د ملت یو ذخیره وي، نو دا خو بیا ملت پورې اړه لري او یو منتخب حکومت پورې اړه لري چې منتخب حکومت خپل د دې خپل امکانات یا شتمنۍ په مقابل کې څه مداخله وکړي. او که فرض کړه دا یو عالمی دین اسلام پورې اړه لري او یو عالمی سوچ اسلامی سوچ وي، نو د عالم اسلام د ټولو علماو لکه د مصر، سعودي عرب، پاکستان او نورو مسلمانانو اسلامی حکومتونو علمای را ټول کړی وي او د ټولو په اجازه او په اتفاق باید داسې امر صادر کړی وي. زما په نظر دغه معامله چې کوم صورت مندلی ده، دا د افغانستان د ملت د درد د زیاتولو او د هغوی د درد د لو اوږدولو دپاره باعث کیدلی شي او د هغوی د درد د نجات ذریعه نه شي کیدلی. زما بمن حیث ورور مشوره دا دی چې په دقسې غیر مسؤولانه کارونو باندې لا سړی چې اوږدوي دا داسې فکر ونه کړي چې د دې عواقب به یوازې ضرر ما ته رسیږي، بلکې د دې عواقب کیدلی شي چې په زرګونو نور مسلمانان پکې وسوځي او د هغې ټول هغه باعث به هماغه څوک وي چې دا غیر مسؤولانه کار یې کړی. مولوی صاحب، لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، واقعا په افغانستان کې درویشت کاله کیږي چې وینې بهیږي، جهاد د ورور وژنې همدا اوسنۍ جګړه روانه ده. د یوې خوا ته خلک زموږ د جلوزو شمشتو په کیمپونو کې خیمې نه لري، د بلې خوا نه د افغانستان د هرات په ولایت کې تقریبا 30,000 افغانان د نورو ولایتونو نه د وچکالۍ د بیروزګارۍ د لاسه هلته راټول شوي دي. په بغلان کې دغسې 270 کسان د یخنۍ د لاسه وژل شوي دي. په فاریاب کې 1.5 کسان چې هغوی واښه خوړل. داخلي حالات دا دي، وچکالي، بیروزګاري. په دنیا کې هم نن سبا افغانانو ته په ښه نظر نه لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې هرې غونډې د ملل متحد کې افغانان د مخدره موادو په دغه ککړ دي، افغانان تروریستي سازمانونو سره ارتباط لري. نو زه ستاسو د خبرې په تایید او ارتباط داسې عرض کوم چې په دغسې اساسو شرایطو کې چې افغانستان نه څوک نه ملل متحد په رسمیت پیژندلی دی او نه یې پیژني، نه اسلامي کانفرانس یې پیژني، افغانستان نن د طالبانو تحریک، من الحمدلله په افغانستان کې په دې درویشت کلو کې علما کرام درلودل، اوس هم لرو. دغه علما خواره واره به وي، موږ ډېر علما لرو چې هغه تحریک کې نه دي، اما هغوی جهاد کړی دی، هغوی قرباني ورکړې ده. اوس ما عرض دا دی چې په دغسې سختو شرایطو کې څه فکر کوي چې د افغانستان به نورم د دنیا نه منځوي نه شي، نور خلک به مغه څه خلک چې خبر نه وو چې موږ څه رقم خلک یو، یو شمېر خلک خو خبر وو چې موږ احتیاج یو، موږ محتاج یو، په موږ باندې مشکلات راغلي دي، ادا دي. اما اوس دا چې یعنې د دغې خبرې راپورته کول او په دغه وخت کې د دې فرمان صادرول، یعنی دغه وخت د دې خبرو افغانستان کې دی او که نه دی؟ سر ما مخکې عرض وکړو چې دغسې مسایلو ته لاس اچول که دا د افغانستان د خلکو پورې اړه لري، نو د افغانستان هغه خلک چې افغانان حسابیي او افغانانو کې د اعتبار او د اعتماد وړ خلک دي، هغوی 95 خلک د افغانستان نه بهر او دغسې نظامونو ته چې په دواړو طرفونو کې واقع دی قانع نه دی. کله چې افغانان اصلا هغه افغانان چې ملت حسابیي او هغه په حساب کې راځي، ملت په اعتماد لري، هغه فعلا دپاره د افغانستان په دواړو طرفونو کې اصلا موجود نه دی. دویم دا چې ما عرض وکړه که داسې یو نظام چې هغه اسلامي اصولو سره برابر وي او اسلامي اصول په هغې کې پیدا کیږي، نو د دې معنا دا نه دی چې د یو مملکت ټول امورات او ټولې چارې د یو مسلک والاو ته وسپارل شي. موږ افغانستان که اسلامي نظام جوړول غواړو، نو د سیاسي مسائلو دپاره موږ افغانان سیاسي افراد لرو. دغسې مسائل چې افغانان د دغسې مشکل نه ور وباسي او سیاسي بصیرت لري اغوی باید تر هر سوړان دی دغه سي رجال نمون مستغنی شو او دغه رجال باید جذب شي. لکه مونږ که اسلامي نظام جوړو د دې معنا لکه مخکې معرض وکړو چې دا نه دی چې دا ټولې حکومتي قضایاوې یا حکومتي چارې د یو مسلک ته ولاته ورسپارل شي. د دیني او د شرعي نظام دا چې الله جل جلاله امر کوي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، چې الله تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ. هغه دا معنا چې مونږ په افغانستان کې انشاءالله په دې فوج کې به یو خو جن اسلام مسلمان جنرال لرو، باید فوج هغوی ته وسپارل شي. مونږ انشاءالله یو نه چې په سوونو به انشاءالله مسلمان ډاکتران لرو، خو وزارت صحت باید هغوی ته وسپارل شي. مونږ انشاءالله په سوونو داسې انجینران لرو چې وزارت آب برق او معدن او داسې نور هغوی ته وسپارل شي. نو اله به مونږ د دغسې قضایاو نظان استلی شو چې کار اهل کار ته وسپارل شي. که غیر کار اهل کار ته نه وسپارل شوی، نو غیر مسؤولانه دغسې مسائل ډیر نورم پیدا شي چې افغانان د دې مشکلاتو نه ایستل نه، بلکې نورم په دې مشکلاتو کې لا غرق شي افغانان. زما د ټول افغانانو دا خواهش دی چې افغانان د دې عام ملت د دې درد نه ځان آګاه کړي او یو بل ته لاس ورکړي چې نور دغه افغانان د دې درد نه راوځي. که هغه دننه دی او که بهر دی، که هغه په طرفونو کې دی او که درېم په دغه کې دی، محاسق واقع دی. ډېره مننه مولوي صاحب. افکه مولوي صاحب حقانی، که تاسو موږ ته داسې عرض وکړئ چې مهرباني وکړئ، یعنی طالبان دغسې کارونه چې په زوره د دنیا پام ځان ته کوي او د دنیا دښمني راپورته کوي او دنیا کې نور هم د افغانستان خلک په یو نوم بل نوم معرفي کوي، لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ، تا هم جهاد کړی، هم تدریس کړی، هم په کیمپ کې همدا اوس یاستئ، روابط لرئ، او هم په شروع کې طالبانو سره د مرستې کړې وي. یعنی دغسې عمل او اقدام دا ستاسو په نظر د طالبانو په ګټه دی، د اسلام په ګټه دی، د افغانستان په ګټه دی، د چا په ګټه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وصحبه وسلم. زما محترم مشر اورونو، د جناب دی حاجی صاحب د جواب په سلسله کې باید عرض وکولای سم. مخکې له دې نه چې د سوال ته جواب وکم، هغه ضروریات چې دې شیانو پورې او دې سوال پورې مربوط دي هغه باید وړاندې کړم. د اسلام په رڼا کې په دې سلسله کې زه ماته یوه قصه یادیږي د قرطبي، چې ډیره په تفصیل سره یې لیکلې ده، د سلیمان ابن عبدالملک قصه یې نقل کړې ده. هغه راغی، د مسلمانانو پاچا و، او راغی مدینې منورې ته. دا د حاجي صاحب سوال نه خارج خبره نه ده، د ده د تایید او توکیه او تمهید ده، او د جناب مولوي صاحب د خبرو تایید په سلسله کې عرض کوم. هغه راغی مدینې منورې ته، فوج خلک ورته راغله، مسلمانان او د مدینې منورې، او د ده سره یې ملاقات وکړ. پس له دې نه چې دی د حضور پاک روضې اقدس باندې سلام واچوي، نو چون دا منسوسي ده چې بهتر د زمانو هغه زمانه د حضور پاک د صحابه کرام او د تابعینو زمانه ده. خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، سرور کائنات فرمای. دی د دې حدیث د سلسلې په سلسله کې چاته وایي چې داسې یو سړی به وي چې صحابي لیدلی وی، او وی څوک ده؟ ویلې هغه ابو حازم. چیرته ده؟ پلانی ځای کې. سړی پسې ولېږل چې څه اوږده ده، خو را کوتا کوم. د حاجي صاحب جواب ته عرض کول غواړم. ابو حازم راغی، السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ. کیناسته پس له روغ وبړ نه سلیمان ابن عبدالملک ورته وایي، ابو حازم دا بې وفایي نه ده چې د ټولې مدینې منورې خلک او هغه منورین او اشراف ما ته راغله او تاسو ما ته نه رانغلی او ځړمن شوی، بلکې د ما په امریه راغلی. هغه ورته وایي صاحب خبره ټیک ده، خو دی کې د بې وفایي څخه سوال پیدا کیږي چې نه ما تاسو لیدلی وی او مخکې له دې نه تاسو له ما نه خبر نه وی. یعنی تاسو نه خو زه خبر وم، خو ما نه خو خبر نه وی. زه خو یو فرد هم له افرادو نه، نو په دې کې د راتلګ څه، بلکې د بې وفایي خو کوم سوال نه پیدا کیږي. خپلو ملګرو ته سلیمان ابن عبدالملک مخ وراړوي چې ابو حازم څه وایي. ابن شهاب زوري عیني لیکلي نوم یې محمد ده، محمد ابن شهاب زوري ورته وایي صاحب ابو حازم خبره ټیک کوي. نو د خبرې سوال بل خواته متوجه کړه. بیا ورته وایي چې موږ مرګ نه ولې ډارېږو؟ موږ په جمع سره وایي. ابو حازم ورته وایي ته ډارېږې ځکه چې تا دنیا باده کړې او آخرت دې خراب کړی. بیا ورته وایي دا خو سوال را لنډومه. بیا ورته وایي د خدای حضور ته به تګ څنګه وي؟ وایي د خدای حضور ته به د نیک سړي تګ داسې وي لکه ډېر یو سړي مسافري کړی او کور کې ډېره ښه اهلیه لري او کور ډېر ښه کور یې ده او خسته ژوند یې تېر کړی په سفر کې او بیا کور ته ځي، نو هغه به ډېر خوشحاله وي. د خدای حضور ته به د نیک سړي تګ ورده دغسې وي، او د بد سړي به داسې وي لکه یو مرایه چې تښتېدلی وي او څوک یې ونیسي او په زور یې بادار ته جابر بادار ته راولي، د بد سړي تګ به داسې وي. بیا ورته وایي کاشکې موږ ته خپل حال معلوم وای چې د موږ به د خدای په حضور کې ورتګ څنګه وي. وایي خدای پاک فرمایلي د عمل د قرآن ته وړاندې کړه. وایي څنګه؟ خدای جل والا شانو فرمایي ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. نیکان د خدای په نعمتو کې دي، د جنتونو په نعمتونو کې دي، او بدان د خدای جل والا شانو په قهر او په غضب او په دوزخ کې دي. نو ته د خپل عمل قرآن ته وړاندې کړه، که ته له ابرارو نه یې نو هغه به دې ورتګي، او که ته له بدانو نه یې نو هغه به دې ورتګي. خلاصه نور سوالونه هم ډېر وکړل. بیا ورته وایي دی په دې خپل ځان باندې نه راځي، بالاخره یې خبره واضحه کړه. د ما په باره کې څه ووایه؟ دا مې سوال د حاجي صاحب په باره کې سلسله کې سوال کړه جواب. او لکه څرنګه چې حضرت مولانا صاحب مخکې وفرمایل چې موږ له حیث د مشاورینو او له حیث د علماو له حیث د مسلمانانو د جهاد په سلسله کې هم چې دا تکلیفونه تیر کړي، دا د یو شي دپاره هغه باید وسنجېږي چې موږ ته څوک ګوته نیسي هغه باید ومنو. هغه دا ده او مشورې په سلسله کې لکه مولانا صاحب هغه دا ده چې ده ورته وویل چې تا د ما په خیال کې څه خیال ده؟ پاچا ده او یو ادنا سړی ورسره ناست ده، خو درجه یې ځکه اوچته ده چې تابعي ده او صحابي لیدلی. وایي د تا په حق کې به زه داسې عرض وکړم چې د تا پلرونو او نیکونو د تا پلرونو نیکونو په زور په جبر په قتل او په ناحقه وینې توی کړي دي او تسلط یې په خلکو باندې اختیار کړی و. نو کاشکې چې تا د هغو حال اوس لیدلی وای، هغو خدای ته څه وایي او خدای هغو ته څه وایي، نو ته به بیا پوه شوی، تا به خپل ځان لیدلی وای. په دې سلسله کې هغه په زړه شو او بیا ورته وایي چې ته موږ سره کار وکړه. وایي نه، که زه تا سره کار وکړم نو بیا به زه حق نه سم ویلی. روان سلیمان لاړ، بیرته یو خط را لیږي، یو خط سره روپۍ دي، سل اشرفۍ دي، ورته لیکي چې دا تا تحفه. دی بیرته خط ورته لیکي چې دا بیرته واخله. که دا د ما د خدای جل والا شانهو د قرآن په د بیان په سلسله کې ستا ته مې نصیحت وکړه، نو دا ما ته د خنزیر له غوښې نه بتر دي. او که داسې وي، که داسې وي چې دا کې د بیت المال شاید او د بیت المال کې د ما حق ده، نو د ما په شان ته علما او مساکین ډېر دي، اول که هغو ته ته حق ورسوي او ما ته بیا ورسوي، نو زه په تورو سترګو باندې به دا واخلم. او که د هغو ته نه رسېږي او ما ته رسېږي، نو په دې دا زه قبلولی نه شم. زه اول اوس په دې سلسله کې د بوتانو سلسلې نه مخکې چې دا د چا حق ده، لکه مولانا صاحب چې ویلې دا بیت المال چیرته ده، دا بیت المال حق د چا ده، دا افغانستان حق د چا ده، که سپین دي که سره دي که اوبه دي لکه مولانا صاحب چې وویل بوتان دي وغیره ذالکه، دا حق د چا ده او چاته کوم ځای کې د بیت المال چیرته ده؟ ا شخصي مالونه چې خلکو نه واخیستل سو هغه څه سو بغو باندې ویل غور نه کیږي. یو تیګه ته چې هغه د هغه دپاره د هغو د بطلان دپاره د عدم تعبد غیر الله په سلسله کې خلکو څوارلس کاله وینې توی کړې، بیا به څوک ویده سي چې په دغه پاکه خاوره کې بیا راځي او دې بوت ته سجده کوي؟ څوک به داسې شخص وي چا په زړه کې به په خارج کې تېره سي چې د بودا مجسمې ته دې بیا دی عبادت وکړي؟ لکه مولانا صاحب چې مهرباني وکړه، هغه دا ده چې دا یوه دسیسه زه بولم او رښتیا یې بولم چې په نامه طالب یې راپورته کړ او هغه ته ویل ته دا کار وکړه چې هلته په فلاني ځای کې خلک مسجدونه لړنګ کړي، هلته په فلاني ځای کې خلک مسجدونه لړنګ کړي، هلته په فلاني ځای کې خلک لړنګ یې منګله ګریوانونه لاس ووځي. دا خبره ټیک ده چې دا د سي دي، که بله خبره دا چې دا د رسمیتو په سلسله کې، رسمیتو نورې لارې ډېرې دي، رسمیتونه چې خلک مې د رسمیتو پېژني او د دنیا نظر دې ځان ته جلب کړم یا د پیسې ما ته راشي، د هغو په سلسله کې هغه فتواوې دي، هغه علما کرام لرو خارج کې لرو داخل کې لرو. دا یوازې زه دا عرض کول غواړم. زه به خیر ده د مشورې په سلسله کې لږ وړاندې قدم ور واخلم، او هغه دا ده زه چې اوس د سترې محکمې رئیسان وینم یا نور رئیسان وینم، په خدای قسم چې په اول کال باندې هجرت کړی ده، که د افغانستان له ازادېدو پورې یا ډس کړی یا افغانستان لیدلی، د ګوتو په شمېر یې ولا څې ښیم چې دلته له دې جاینه فتواوې صادر شي. یو بلعام ابن باعور شي، خو دې علم ته حریان سم، بلعام ابن باعور په منګه په مسلمانانو په هغه چې روسان یې ړنګ کړه، نیمه دنیا یې ړنګه کړه، کفر ته یې شکست ورکړی، دنیا یې مرعوبه کړه، هغو ته چا ته بلعام ابن باعور وایي؟ چا ته رئیس المنافقین وایي؟ چا ته ابو جهل وایي؟ چا ته فرعون وایي؟ نه پوهېږم. دغه علما چې دا جهاد یې کړی و او دغه مجاهدین چې شملې د دنیا په سلسله کې او د اسلام سنام الاسلام ورته وایي جهاد ته، او دا یې پورته کړه، دا خلک چې بلعام ابن باعور شي، نو له دې نه من بعد به بیا څوک مسلمان پیدا شي چې چا د افغانستان خاوره د جهاد پسې په وخت کې لیدلې نه وي؟ جهاد یې ولاکه پېژانده. دا د محکمو رئیسان دا وغیره وغیره وغیره. بل عرض به داسې وکړم، دا چا څه راپورته کولو منګه؟ لکه یوروپا او امریکا چې دا اوله داسې سر راته جوړه کړه او دا یې راپورته کولو، او یا هغو په څنګ کې نور خلک، هغلته خو ډېر ښه دا دین باندې چې مین دي او طالب په نامه یې نوم راباندې کېښود په دین مین دي، هغلته ډېر لوی لوی علما شته په ټوله دنیا کې، هغوی که دا دین ښه ورته ښکارېږي، دا دین ښه ورته ښکارېږي، نو هغوی خپل علما ورته ولې نه پرېږدي دا چوکۍ؟ زه په دې باندې دا وایم، دا په دې باندې دا یقین لرم چې د مجاهد شمله یې ونه لورېده، مجاهد چې قهرمانی وکړه او د خدای جل والا شانهو د قانون د نفاذ دپاره یې یو نیم میلیون نه بلکې دو میلیونه هغه شخصیتونه چې هغو باندې حساب کېده، داسې اشخاص پکې و، د افغانستان په سطحه نه د دنیا په سطحه باندې په حساب کېده، هغو څوک اوس هم په غرو کې پراته دي، اوس له خاوره نه راوځي، وینې ترې روانې دي، وینې ترې بهیږي، هغو ورکړې. دا کافران سو او دا اوس کسان چې بعضې را پیدا کېږي دې باندې جهاد، زه بیا وایم العیاذ بالله، هر شی جبیره پذیر دي، خو یو کار چې په منګه باندې اوس او جبیره ناپذیر ده، هغه د منګه ناموس ده، هغه د افغانانو ناموس ده، هغه دا فتوا ورکول دي چې دا بنی نظیر او بنی قریزه دي، دا که په یو اسلام کې که قرآن کې یو کتاب کې را واخلي څوک او ماته یې راوړو، نو زه به بیا ورته چوکه ووهم چې دا بنی نظیر او دا بنی قریزه دي. ته خو هغه سړی وې چې اوس فتوا صادرې چې تا افغانستان په سترګو نه دی لیدلی، دا مجسمه د چا حق ده؟ دا یوازې د یو چا د درې کسانو حق ده؟ دا بیت المال چیرته ده؟ دا شخصي مالونه ښه هغه مجاهد خو، نو دا خو اوس قرآن کې منسوسات دي، زه کوم بیان کوم. خدای جل جلاله فرمایي څوک چې هجرت وکړي د خدای په لار کې، نو یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، دنیا کې خدای جل والا شانو رزق پراخوي، روزی پراخوي، او جای خدای کې جای نه سرپناه دی خدای لپاره وطن پریږدو، خدای دې سرپناه ورکړي چې هغه وطن کې، دا موږ په دنیا کې ولې د خدای په آخرت کې خدای ته امید چې آخرت کې لګي. امام بخاری په انعقاد بابی کې باب برکت الغازی فی ماله حیا و میتا، دې باب کې هغه حدیث بیانیږي چې خدای جل جلاله د مجاهد او د غازی په مال کې برکت اچي، په ژوندون کې او پس له مرګ هم ته سوټي ورته باسه، او دا مال د کومه ځای پیدا کړی ده، او دا د لکو چا نه راوړی ده، دا خو اغلا نه وکړی، د څوارلسو کلو کې خو له ککرۍ نه تیر شوی ده. اصلي چې سړی غوا اخلي هغه د شیدو لپاره اخلي، دا سوټي موټي ورسره ځیم نه وي. د خدای الهی کلمة الحق دپاره وجنګېده، د نفاذ د کلمې دپاره، او مغلوبیت د مغلوبیت روسانو او د کافرانو د مغلوبۍ دپاره وجنګېده. خدای که دنیا ورکړه، دا خو په قرآن باندې ته اوس اعتراض کوې، سوټی دې ورته کلی، دا مال د کومه ځای پیدا کړی، دا دل چېره هغه ښه مجاهد نه خو یې واخله، هغه شخصي دی چې خلکو نه واخیسته، او پلانی او ما ته معلوم دي هغه دې چېرته وړه. ښه، راځه له دې نه به راتیر شو. ایثار په سلسله کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د قتل و د قتول په سلسله کې حاجي صاحب تا ته عرض کول غواړم.